الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل میں قربان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلسلے میں ہم حاضر ہیں. اس سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق مختلف فضائل و کمالات ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے. آج بھی انشاء اللہ عز و جل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے دن کے حوالے سے اور مہینے کے حوالے سے کچھ بات سننے کی اور بیان کرنے کی کوشش کریں گے. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. امام علامہ ابو عبداللہ محمد بن الحاج العبدری المالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات تقریباً 737 سن ہجری ہے، یعنی آج سے تقریباً کوئی 700 سال پرانے یہ بزرگ ہیں اور مشہور عالم دین گزرے ہیں. المدخل کے نام سے ان کی کتاب ہے. اس کتاب میں انہوں نے ایک سوال اٹھایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے دن اور مہینے کے حوالے سے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت رمضان مبارک کے مہینے میں نہیں ہوئی کہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا اور جس مہینے کے اندر لیلۃ القدر بھی ہے. اسی طرح اور بہت سارے فضائل رمضان مبارک کے موجود ہیں، اور نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہے وہ کسی حرمت والے مہینے کے اندر ہوئی، یعنی ذیقعد، ذیلحج، محرم اور رجب، یہ چار حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ظہور فرمانے سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے بھی اہل عرب کے نزدیک حرمت والے مہینے تھے، اور یہ ان کی تعظیم کیا کرتے تھے. حرمت کا معنی ہی تعظیم ہوتا ہے، معظم، جس کی تعظیم کی جائے، تکریم کی جائے. تو ان چار مہینوں کی اہل عرب بھی تعظیم و تکریم کرتے تھے. علامہ عبدری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اس مہینے کے اندر بھی نہیں ہوئی. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 15 شعبان کو بھی نہیں ہوئی، کہ جس کی ایک اپنی اہمیت ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں بھی نہیں ہوئی، کہ جس کی اپنی اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں کی گئی اور پیر کے دن کی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے اس مہینے کی کوئی خاص اہمیت اہل عرب کے درمیان نہیں تھی، اسی طرح پیر کے دن کی کوئی خاص اہمیت اہل عرب کے درمیان نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پہ یہ دن، پیر کا دن اور اس مہینے کو کیوں چنا، اس کے چار جوابات، چار وجوہات، چار سبب، چار باتیں اس حوالے سے علامہ عبدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کی ہیں کہ اس کا جواب چار طرح سے ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن کیوں ہوئی، اس کی ایک وجہ بیان یہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ آیا ہے کہ ان اللہ تعالی خلق الشجر یوم الاثنین، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے پیر ہی کے دن درخت کو پیدا کیا. وفی ذالک تنبیہ عظیم، آپ فرماتے ہیں کہ پیر کے دن درخت کو پیدا کرنا، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات جو بنائی ہے وہ 6 دن کے اندر بنائی. اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو مختلف ایام کے اندر بنایا ہے، زمین کو الگ دن میں، آسمان کو الگ دن میں، مختلف اشیاء کو مختلف دن کے اندر بنایا ہے. یہ جو درخت اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے، اس کی پیدائش کا دن ایک حدیث پاک کے مطابق پیر کا دن ہے. پیر کے دن اللہ تبارک و تعالی نے درخت کو پیدا فرمایا، اور پیر ہی کے دن اللہ تبارک و تعالی نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش فرمائی. ان دونوں میں ایک مناسبت موجود ہے، اور علامہ عبدری فرماتے ہیں فی ذلک تنبیہ عظیم، اس کے اندر ایک بہت بڑی تنبیہ ہے، متوجہ کیا گیا ہے اس کے اندر. وہ کس طریقے سے متوجہ کیا گیا ہے، خود بیان فرماتے ہیں. وہ ان خلق الاقوات والارزاق والفواقه والخيرات الذي يتغذى بها بنو ادم ويحيون ويتداوون وتنشرح صدورهم لرؤيتها وتطيب بها نفوسهم وتسكن بها خواطرهم عند رؤيتها، يعني اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر کے دن درخت کو پیدا کیا تو درخت کے ساتھ ہماری غذائیں وابستہ ہیں، ہمیں رزق درختوں کے ذریعے ملتا ہے، پھلوں کی صورت میں ملتا ہے، مختلف صورتوں کے ذریعے ہمیں درخت سے زندگی گزارنے کی سہولیات مہیا ہوتی ہیں، ہمارے فرنیچر، ہمارے دروازے، بہت ساری چیزوں کے اندر درختوں کی لکڑیاں یہ استعمال ہوتی ہیں۔ پھر درختوں کو دیکھنے کی وجہ سے ہمیں اطمینان دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے رزق اتارا ہوا ہے، طرح طرح کے فوائد جو ہے وہ درختوں کے موجود ہیں۔ تو ان درختوں کے ذریعے انسان کی نشو نما ہے اور ان درختوں کے ذریعے انسان کو طرح طرح کے فائدے یہ حاصل ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں علامہ عبدری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ پیر کے دن اللہ تبارک و تعالی نے درخت کو پیدا فرمایا جس میں طرح طرح کے لوگوں کے لیے فائدے رکھے، تو اسی طرح حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے پیر کو پیدا فرما کر اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ جس طریقے سے لوگوں کو درخت کے ذریعے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس سے زیادہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا، خاص طور پر آپ کی امت کو۔ اس کو مزید اور واضح طور پہ یوں سمجھیے کہ درخت یہ انسان کی زندگی کے ہر معاملے کے اندر شامل رہتا ہے اور انسان کو ہر طرح کا فائدہ یہ پہنچاتا رہتا ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات پر غور کرنے والے ہیں، تو ان کو زندگی کے ہر شعبے کے اندر حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے فوائد نظر آئیں گے، فائدے اس کو نظر آئیں گے۔ تو پیر کے دن پیدا کرنے میں حکمت یہ بیان کی گئی کہ جس طرح پیر کے دن درخت کو پیدا کیا گیا اور درخت سے انسان کو طرح طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے اس کی زندگی برقرار رہتی ہے، اس کو اپنی زندگی کا اطمینان رہتا ہے، تو اسی طرح حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر برکتیں رکھی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے اس کائنات کو قائم رکھا گیا ہے، آپ نہ ہوتے یہ کائنات نہ ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو یہ کائنات موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو درخت سے یہاں پہ مشابہت دی گئی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جب کسی شے کو کسی شے سے مشابہت دی جاتی ہے، اس کے جیسا بتایا جاتا ہے، تو ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہر طرح سے وہ دونوں چیزیں برابر ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ تو شیر ہے، یعنی کسی بہادر انسان کو بولتے ہیں یہ شیر ہے، تو اس میں ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ انسان بالکل شیر جیسا ہو گیا، اس کے ناخن بھی بڑے بڑے ہو گئے، یہ چار پاؤں سے چلتا ہے، چیر پھاڑ دیتا ہے، ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا مقصد یہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ جس طرح شیر ایک بہادر جانور ہے، اسی طرح یہ شخص ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہادری کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ مقصد نہیں ہوتا کہ دونوں ایک جیسے ہیں، بلکہ صرف ان دونوں کے بہادری کی جو خوبی ہے، اس بہادری کے اندر ان دونوں کو ایک جیسا بتانا مقصد ہوتا ہے۔ تو اسی طرح علامہ عبدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور درخت کو ایک ہی دن پیدا کر کے دونوں کے اندر ایک طرح کے فائدے بیان کیے گئے ہیں، تو اس سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت سے ملا دینا نہیں ہے، بلکہ صرف فائدے بیان کرنا ہے کہ جس طریقے سے درخت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سارے جہان کو اور خاص طور پر آپ کی امت کو فائدے حاصل ہوتے ہیں اور حاصل ہوں گے بھی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الضحا کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت کے اندر خود رفتہ پایا تو اپنی طرف ہدایت دی۔ یہاں لفظ ضال استعمال ہوا ہے۔ ضال کا ایک معنی ہوتا ہے گمراہ، جو راہ سے دور ہو، حق سے ہٹ کر ہو، یا کسی بھی جگہ بھٹکا ہوا ہو، یہ معنی ہوتا ہے۔ لیکن امام اہل سنت نے ضال کا معنی بیان کیا کہ ضال سے مراد وہ ہستی ہوا کرتی ہے کہ جو کسی کی محبت میں خود رفتہ ہو۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ کے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تذکرہ ان کے پوتوں کے الفاظ میں یوں کیا ہے کہ انک لفی ضلالک القدیم، یعنی آپ، یعنی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی محبت میں پرانی محبت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، پرانی محبت کے اندر گرفتار ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کے پوتوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یوسف علیہ السلام کی محبت حد درجہ دیکھی اور یہ تک کہا کہ جب یعقوب علیہ السلام نے کہ مجھے یوسف علیہ السلام کے خوشبو آ رہی ہے تو آپ کے پوتوں نے یہ کہا کہ انک لفی ضلالک القدیم, آپ یوسف علیہ السلام کی قدیم محبت کے اندر مبتلا ہے. تو یہاں پر بھی دلال کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ محبت کے اندر مبتلا ہیں. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہی لفظ دال کا معنی اسی لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود رفتہ ہیں. تو اس لیے قرآن پاک کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو انتہائی احتیاط کی حاجت ہوتی ہے, جیسا کہ امام اہل سنت نے یہاں پر لحاظ فرمایا. دال کا ایک معنی علماء نے یہ کیا, ویسے بہت سارے اس کے معنی کیے گئے ہیں, ایک معنی یہ کیا ہے کہ دال عربی زبان میں اس درخت کو بولتے ہیں کہ جو کسی صحرا کے اندر ہو, صحرا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے راستے کو تلاش کیا جائے, وہاں پر اگر کوئی درخت موجود ہو اور اس درخت کے ذریعے سے راستہ معلوم کیا جا سکے, اس کو بطور نشانی رکھا جا سکے کہ اس درخت سے ہم نے اس طرف مڑنا ہے, سیدھا جانا ہے, یا دائیں طرف مڑنا ہے, بائیں طرف مڑنا ہے, تو ایسا درخت کے جس کے ذریعے سے صحرا کے اندر ایسے مقام پر کہ جہاں کسی اور سے رہنمائی حاصل نہ کی جا سکتی ہو, ایسے مقام پر جب کسی درخت سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے تو ایسے درخت کو دال کہا جاتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, کہ ہم نے آپ کو دال پایا, یعنی ایک ایسا درخت مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ایسا درخت کہ جو صحرا کے اندر موجود ہے, لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, لیکن ہم نے آپ کو ایسا درخت بنایا ہے, ایسا دال بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگ اپنے اپنے راستوں کو تلاش کرتے ہیں. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مثال کے طور پہ بیان کیا گیا کہ آپ ایک ایسے درخت کی مثال ہیں کہ جیسے صحرا کے اندر لوگ اس درخت کے ذریعے راستے تلاش کرتے ہیں, تو اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ راستوں کو تلاش کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف حاضر ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف چلتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف چلتے ہیں. تو اس سے مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی درخت کہا گیا ہو, صرف ایک مثال کے طور پہ بیان کیا گیا کہ جس طرح وہ درخت ہوتا ہے کہ جو صحرا کے اندر موجود ہو, اس سے راہ تلاش ہوتی ہے. تو یوں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت ہے, یوں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر لوگ اپنے اپنے راستوں کو تلاش کر لیتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو پیر کے دن پیدا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت یہ ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر کے دن درخت کو پیدا فرمایا, پیر کے دن جب درخت کو پیدا کیا تو اس درخت کے ذریعے سے مختلف طرح کے فوائد ہمیں حاصل ہوئے. یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پیر کے دن پیدا کیا, جس سے کائنات میں ہر طرح کے فائدے لوگوں کو اور خاص طور پر آپ کی امت کو حاصل ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. انشاءاللہ عز و جل مزید اس حوالے سے اور جو وجوہات اور جو باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں اس کو اگلے سلسلے کے اندر ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.